मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। नशे में हूँ लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। किसी को मिले हैं झलकते प्याले, किसी को नजर से पिलाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। किसी को नशा है जहां में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। कोई पी रहा है लहू आदमी का, हर एक दिल में मस्ती रचाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जमाने के यारों जलन है निराले, यहाँ तन है उजले मगर दिल है काले। ये दुनिया है दुनिया यहाँ मालो जर में, दिलों की खराबी छुपाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी